سل تو بس کے بابا خی بس پی بابا و بس کولان کا سرے دیرا نوستو کنا تیر خطرناک تے ہاں تاول اڑون وی دی یاری جوڑی یاری کی تم ہا اوی دان سے پرے کو ننگ پتہ سبق بده وری تے سدل تا کاڑی وچتے ہا الفصل الثانی ذیم فصل دانس ابن مالک دانس ابن مالک الکعبی نا روایت دے دا بل صحابی دے نزل البصرہ له ثلاثة احادیث او علامہ منذری وی انس ابن مالک پروات الحدیث کی پینزدی دو پاکی صحابہ دیو دا دے ایو خو مشهور خادم دی د رسول الله صلی الله علیه و سلم والے نو دو نمونه انس ابن مالک په صحابهو کې دي او دا درې د غیر صحابه کرامو نه دي درې سدي ها وَيَكُوَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَرْمَائِدِ اِنَ اللَّهَ وَدُعَانِ الْمُسَافِرِ شَتْرَ الصَّلَاةِ اللَّهِ خُدِ دِ مُسَافِرْنَ نِمُسْجِ صَلُورْ رَكَاتَ فَرَزْ بَدْوَكَي وَسْوَمَا وَرُوْجَادَ مُسَافِرْنَا مُسَافِرَمْ كُرُوْجَنَ نِسِينُ دِتَ رُخْسَتَّي او داغه زنانه نه چې داغه حمل وی دغه دایته دروږي نیو ننیو اختیار ده بلکې کدیل او بچیده د تکلیف خطر ای نبیا بکو جکای زکا د مردوی او حبلا زنانه باندې دو بوجو ندی او د خپل خوراک بل بچی ته پید سینې نه ورکای اکه بچه په خېټه کې دې نو د دې د غزان الله غته غزار اسي نو کله د لوګي او تندې د وجنا په د حمل د مړ کې دوی او تکلیف یې راي کله بچه چغي وای نو دا څنګه اجر د شه ماشوم بچه چوي وای خوراکم نشي کوله امور روزه کړي رواه ابو داود و ترمذی و النسائی انا خپل بچو ځان سره زیاته کوي ادي تا غشيخي ويا نه نه الله حکم پوره کول دي بیا به ونی شي د سلمة ابن المحبق نه روایت ده سلمة ابن المحبق رضی الله تعالی عنه ابازی محبق وی لکه تاسو کتاب که کتلی تاسو کتاب که سوی بای ها دیوز گویا سوی ها وی من کان له حمولا دا چا دا پارچ سور لیوی و خوی یا بلشه تاوی لا شبعن تأویلا شبعن او دے زینی ویشی دا تأوی لازم او متعدی دوار رازی دے زینی ویشی کورتا اید دا سورلی دا او دا سورلی با دے کورتا و رسائی یو داسې مقام تا چې دې په پاغي کې موړ شي اله حال شبع نفلی سم رمضان دی دیونی سی روزی د رمضان من هیسو ادرکهو کمزه کی چی دی راگیر کو زکا دی سفر کی دی خو سفر کی سو جهد و مشقت نشتا او دا امر فلی سمهو محمول دی پا ندو که دی بیام سرد سهولتونو نکو جکی نو بس یو رخصت ولا شریعت ورکلی اگر چې د بیا ترک د عظمت کو رواه ابو داود دا رخصتم د الله او د رسول یو امر ده او عظمت هم امر ده وی الله په دې خوشحاليږي چې د الله په رخصتونو شو کې عمل وکي او الله درته کوم سانتیاګان مقرر کړی ډول نه کې الف